яблоко. Još samo jedna. E, to ja nazivam zamkom. Zamak od sportskih slatkiša. Dođi u Lenjigrad, gde rado te čekamo sam. Ovde robiku je podli plan, a Spartaku spasava dan. Stepani je nova tu, a Siki je odmah uz nju. Pixel, Stingy i Trixie su oni koji sve donesu. Hajde, dođi u Lenjigrad, bez danovi budi se. U naš mali grad krenuli su svi, u avanturu pođi i ti. Princ Stingy. Pitam se, šta deca sada rade? Opa! Vrata! Ha! Pravi toliko buku! Ova deca se stalno igraju! Zar ne razumeju vrednost lenčarenja po čitav dan? Bez kretanja i pričanja! Stiže pomoć, Trixie! Ha, bravo! Wow, tri musketara spasavaju stvar! Da-da-da! Da! Svi za jednog! I jedan za sve! Da! I svi za mene, princa Stingija! Poklonite se, seljani, jer ja sam vaš vladar! Mislim da je vreme za sukiće! Hey, da! Neću da prekidamo! Hajde, Stingy, nastavit ćemo sa igrom kasnije! Da! Ja sam vaš princ, treba da...